każdy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku, tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie za 10,49, więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl, co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. L'Arpeggiata, Le Poème Harmonique, Vox Luminis, Sonatori de la Gioiosa Marca, Rinaldo Alessandrini, Il Pomodoro i po raz ostatni w Polsce Hilliard Ensemble. Zapraszają na czwarty festiwal Actus Humanus, Gdańsk, od 8 do 14 grudnia. Organizatorzy: Agencja Event Factory, Miasto Gdańsk. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają SOR Neptun Gdańsk, Grupa Energa. Więcej na www.actushumanus.com. Jestem prosumentem. Kim? Prosumentem. Produkuję, konsumuję i sprzedaję energię z odnawialnych źródeł. Ale po co? To więcej pieniędzy na moim koncie i czystszy świat. A konkretnie jak to działa? A różnie. Ja wykorzystuję panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słońca w elektryczną. Mogę produkować prąd we własnym domu. Zajrzyj na www.postawnaslonce.pl. Tam dowiesz się wszystkiego. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzi Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 grudnia, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz, jak wypadł Donald Tusk w roli szefa Rady Europejskiej. Jego pierwsze wystąpienie analizują zagraniczni dziennikarze, wnioski za chwilę. Protesty wyborcze po pierwszej turze to ostatni dzień na ich składanie. W jednej z komisji omyłkowo wydano karty do głosowania pochodzące z innej komisji. Takich skarg sporo jest w Szczecinie. Klientami są psy, koty, króliki, świnki morskie i fretki. Nietypowy zakład krawiecki działa w Barcelonie. Przejął władzę w Brukseli, ma na koncie pierwsze wystąpienie w roli szefa Rady Europejskiej. Donald Tusk mówił po angielsku, kilka zdań po francusku i po polsku. Dziękował poprzednikowi Hermanowi Van Rompuyowi i zapowiadał ciężką pracę. Byłego premiera bacznie obserwowali zagraniczni korespondenci. Jakie zrobił wrażenie? Pytała o to w Brukseli Beata Płomecka. W powszechnej opinii Donald Tusk powinien wnieść większą wrażliwość Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory w Unii dominowała perspektywa zachodnia. Oczywiście nowy szef Rady zrobi tyle, ile pozwolą mu unijni przywódcy, bo to oni będą podejmować decyzje. Donald Tusk będzie odpowiedzialny za szukanie kompromisów, ale może też prezentować swój punkt widzenia, mówi Stefan Alonso z holenderskiej gazety NRC Handelsblatt. Według niego Polak będzie różnił się od Belga, bo Herman Van Rompuy skupiał się tylko na sprawach gospodarczych. Geopolityka nie była jego specjalnością. Tusk będzie mocno uderzyć na tej sprawie zagranicznych. Donald Tusk nie miał dobrego początku, jeśli chodzi o kontakty z brukselskimi korespondentami. Dziś nie było żadnej konferencji prasowej. To rozczarowujące, mówi Jurek Kuczkiewicz z gazety Le Soir. Obywatele europejscy chcieliby wiedzieć, słyszeć, no bo to jest ważna postać. Parę słów zadanych przez zawodowych dziennikarzy. Tego nie ma, także to jest trochę dziwne. Wiele wskazuje na to, że pierwsza konferencja prasowa z udziałem nowego szefa Rady Europejskiej odbędzie się dopiero za 3 tygodnie, po unijnym szczycie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To już ostatni dzwonek na wyborczy protest. Dziś mija termin składania skarg w związku z wyborami z 16 listopada. Sprawdziliśmy w Szczecinie. Tam do sądu okręgowego wpłynęły 32 sprawy. Protesty dotyczą przede wszystkim błędów przy liczeniu głosów i przy uznawaniu głosów za nieważne, tłumaczy rzecznik sądu Tomasz Szmaj. W jednej z komisji omyłkowo wydano karty do głosowania pochodzące z innej komisji, w związku z tym 10 głosów było nieważnych, a była bardzo mała różnica między kandydatami. Jest protest ze Starego Czarnowa, gdzie zarzuca się kupowanie głosów. W tej sprawie prowadzi dochodzenie policja. Są protesty dotyczące niewłaściwego kwalifikowania głosów jako nieważnych głosów. Od dziś przez 2 tygodnie można także składać skargi dotyczące nieprawidłowości podczas drugiej tury wyborów samorządowych. NATO alarmuje nie po raz pierwszy. Rosja znacząco zwiększyła swoją aktywność wojskową zarówno na terenie Ukrainy, jak i wokół niej. Takie informacje przekazuje sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Agresywne działania Rosji podważyły bezpieczeństwo euroatlantyckie, podczas gdy wysiłki na rzecz trwałego pokoju są kontynuowane. Widzimy znaczący wzrost koncentracji wojskowej zarówno na terenie Ukrainy, jak i wokół niej. Duże transfery rosyjskiej zaawansowanej broni, wyposażenia oraz personelu wojskowego dla separatystów. Widzimy także ogromny wzrost aktywności wojskowej Rosji wokół Europy i dalej. Tę zwiększoną aktywność widać zwłaszcza w przestrzeni powietrznej. W tym roku samoloty sojuszu przeprowadziły łącznie ponad 400 interwencji, aby przechwycić rosyjskie maszyny. Na koniec w serwisie Trójki odwiedzamy jeszcze pewien nietypowy zakład krawiecki w Barcelonie. Jego właściciele szyją dla bardzo wymagających klientów, dla psów, kotów, ale nie tylko dla nich. Jak w każdym zakładzie krawieckim, w lokalu wydzielono miejsce na poczekalnię oraz pokój do przymiarek. Zamówić można każde ubranie, jednak największym powodzeniem cieszą się bluzy z kapturem, zimowe okrycia, podkoszulki i płaszcze przeciwdeszczowe. Zdaniem właścicieli zakładu, noszenie przez zwierzęta ubrań jest nie tylko kwestią estetyki, ale też higieny. Jeśli przyzwyczajesz zwierzę do noszenia w domu koszulki, to zauważysz, że przestanie gubić sierść, bo ta przyklei się do ubrania, przekonuje współwłaściciel zakładu. Jego klientami są psy, koty, króliki, świnki morskie i fretki, a najbardziej nietypowymi zamówieniami był frak dla kota, by elegancko wyglądał na ślubie swojego pana, oraz zestaw bluzek koszulowych z tego samego materiału dla psa, co dla jego właściciela. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Kolejne o 15:00. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Na razie pochmurno, niewielkie opady śniegu i od minus 6 do minus 1 stopnia. W nocy na północy pogodnie, w centrum i na południu chmury, wysoko w górach śnieg. Na termometrach od minus 11 do minus 4 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za 1099 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład 7-calowy tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite z mocnym dwurdzeniowym procesorem, jasnym wyświetlaczem za 399 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od razu może przypomnę Państwu adres do korespondencji: akademia.rozrywki@polskieradio.pl. 8 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam serdecznie razem z Agnieszką Łukasiewicz i Dariuszem Pierogiem. A za chwilę w studiu pojawi się jeszcze gość, pani gość, ale zanim pojawi się w studiu, to pani gość zaśpiewa. Akademia Rozrywki. Mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Jeszcze oczu nie otworzę, a już palec w oko włoży, życia mego cud i treść. Mama, mama, ja chcę jeść. Mateuszku, jeszcze chwilę spójrz, mamusia ledwo żyje. W odpowiedzi drugi palec w drugie oko wkłada malec, więc się wyczołguje z wyrka, by nakarmić mego synka, by ten cud mój i sens życia już zaprzestał swego bycia. Gdy do kuchni się doczołgam, już z lodówki chcę wyciągać czekoladę, córka malka ma księżniczka łakociarka. Lecz spokojnie patrzę na to, czekolady wyjadł tato wczoraj w nocy, to rzecz pewna. Nic nie znajdzie ma królewna. Ach mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Cud mój trzeci to jest mąż, ciągle w łóżku, niczym wąż, syczy z głową pod poduszką. Kocham was, nie przed ósmą. Kiedy z łóżka się wynurzy, nieprzytomne dziecko duże też śniadania się domaga. W nocy spadła mi nadwaga! Krzyczy i chce już z lodówki boczek wyjąć i parówki. Nad owsianką wciąż narzeka. To łamanie praw człowieka. I w Helsinkach przy fundacji chce dochodzić swoich racji. Lecz namiętne moje buzi dochodzenie praw tych studzi. Ach mamą być, jak mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Po śniadaniu dzień jak co dzień, wciąż na przodku z młotkiem w głowie, co wybija rytm w mozole, szkoła, teatr, dom, przedszkole. Mówią, że minęły czasy dumnych przodowników pracy. Ja przekraczam normę, wierzcie, o procentów 100 i 200. I mam przecież dużo gorzej niż dziewczyna na traktorze, bo nikt mną się nie zachwyca, chociaż jestem przodownica. A wieczorem znów to samo. Mamo, żono, żono, mamo, kocham tę gromadkę mą, lecz najmocniej kiedy śpią. Ach mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach, być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku. Ach mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach mamą być, ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach mamą być, mamą być, mamo, jest mi za gorąco. mamą być. Mamo, jest mi za zimno! Mamą być! Mamą być, mamą być, jak mamą być, mamą być, mamą być, mamą, mamą, mamą, mamą być. Musisz uspokajać te dzieci, mów do nich grzecznie, miło, ładnie i do mężczyzn. I żyjesz w nierealnym świecie, wiesz? Idź do tego swojego teatru, gwiazdo jedna. A przestań mówić, że ty pieszesz, to pralka pierze, nie ty. Tutaj jest dom, i kuchnia, i łazienka, i gary, wiesz? I dzieci. Masz dwójkę dzieci, chciałaś mieć rodzinę? To masz rodzinę. Cały czas pracuję i myślę, rozumiesz? Bo planuję twoją przyszłość. Rozumiesz? I naszą. Parę miesięcy temu informowaliśmy państwa, że jest taka płyta. Zagraliśmy też ten utwór i z coraz większym powodzeniem on się pojawiał na naszej antenie. Marta Bizoń jest naszym Witam gościem. Witam serdecznie. To Marta Bizoń śpiewała. Płyta nazywa się Tu i Tu. I ja cię chciałem zapytać, jak po tych paru miesiącach, co się wydarzyło? To znaczy, czy ten, na przykład ten utwór odniósł jakiś skutek wychowawczy? Czy zauważyłaś, że dzieci cię bardziej szanują, że mówią, mamo, nie, to my wypierzemy tym razem, my pozmywamy. Czy... No, na gruncie mojego życia prywatnego i mojej rodziny raczej nie zmieniło się nic. Ale mam bardzo po naszej tutaj ostatniej rozmowie. Przyjechałam do Krakowa, przyszłam dnia następnego, odprowadzam swojego syna do przedszkola i miałam włożone w jego półeczkę taki liścik dziękczynny od jednej z mam, która właśnie mówi, że słuchała Trójki, że wysłucha tej piosenki i że bardzo mi dziękuję za ten tekst, za te piosenki. I był taki PS dopisek, a komentarze męża istna perełka. No natomiast bo... też mój mąż usłyszał od swojego kolegi, mówi, skąd ty wiesz, że ja tak mówię do żony w domu, że to pralka pierze, a nie ona. Więc mamy tego bardzo dobry jest odbiór tej piosenki, jak i w ogóle całej płyty, także bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę tutaj w tej audycji gościć i mogę powiedzieć, jak jestem szczęśliwa z tego, że ta płyta jest. My też jesteśmy szczęśliwi i mam takie sygnały od naszych słuchaczy piszących od czasu do czasu do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, zwłaszcza słuchaczek, że bardzo się identyfikują z tą piosenką. To się stało hymnem pewnej części matek w Polsce. Na podejrzewam, że tak, z czego się bardzo cieszę, ale ja również mam od mężczyzn bardzo pozytywne komentarze, którzy też odnaleźli coś w tej piosence dla siebie. No być może potrafią bardziej teraz obserwować swoje żony i są bardziej wyrozumiali niż na przykład mój. Bo nadal nie wolno go budzić przed 8. Słuchaj, ale ja chciałem cię zapytać przy okazji tego utworu, ale rozszerzmy tę rozmowę na inne piosenki, które zaśpiewałaś. Czy zdarzyło ci się, że zauważyłaś jakiś niezwykły wpływ jakiejś konkretnej piosenki na konkretnego człowieka, na ludzi, no taką rolę właśnie wychowawczą, że ktoś zmienił swoje postępowanie pod wpływem jakiejś piosenki, albo powiedział ci, że coś się w jego życiu zmieniło po wysłuchaniu? Miałam kiedyś taki sygnał od osoby, która właśnie wróciła z sali rozpraw, rozwiodła się. Mhm. Jak się okazało, no, porozumieniem obydwu stron, ale zawsze jest to jednak jakieś przeżycie i zawsze człowiek ma no, różne pewnie odczucia. Ja się nie rozwodziłam, mam nadzieję, że się nie rozwiodę. I piosenka Byłeś, byłam, stała się dla niej takim trochę lekarstwem tego dnia na te wszystkie uczucia, które jej towarzyszyły od samego rana w tym sądzie, więc takie bardzo pozytywnie po prostu na nią ta piosenka wpłynęła. Ja w ogóle widzę po koncertach, a dzięki Bogu ta płyta się podoba. Na razie w tym sezonie zakończyliśmy koncert, przygotowujemy się do kolejnych wyjazdów już na początku przyszłego roku. Widzę po tych koncertach, że ludzie bardzo uważnie słuchają tych tekstów i widzę po minach, co ich cieszy, co ich wzrusza. Być może ktoś się zmienił pod wpływem jakiejś piosenki, mam taką nadzieję, ale takich bezpośrednich informacji to nie mam. Ja mam nadzieję, że po tym dzisiejszym naszym spotkaniu, jeżeli usłyszy to twój mąż na przykład, no to przynajmniej pozwoli się budzić o 8:30. Ale mój mąż uczestniczył w tej piosence, więc on nawet już tyle razy ten tekst zaśpiewał podczas nagrania, że jeżeli się nie zmienił wtedy, to się raczej teraz też nie zmieni. Ale może to trzeba drążyć. Ale może inny mąż gdzieś tam w Polsce wstanie przed tą 8, wyjdzie z koszyczkiem i przyniesie. 8, bo ja tak, o 8:30 w ogóle powiedziałem. to by się zmienił w dobrym kierunku, gdyby to była 8.30. No dobrze, za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy i posłuchamy jeszcze jednej piosenki z tej płyty, ale wcześniej zapraszam Państwa na krótkie spotkanie z Krzysztofem Szubstą. Mój wuj, kiedy nie chciało mu się gadać, odpowiadał zwykle tam i wszystko było jasne. Nie zdziwiłbym się, gdyby dla naszych wnuków określenie tam oznaczało elektroniczną przestrzeń oddaloną od tutaj. Tak jak jest e-książka, e-gazeta, e-papier, a nawet e-papieros. Nie ma jeszcze e-tytoniu, więc nie można własnoręcznie skręcić e-papierosa, ale kwiaty można już zrobić we własnym zakresie z małp, kresek i apostrofów i rozdawać e-pocałunki z dwukropka i z gwiazdki. Można mieć też e-kolegów i e-koleżanki z pracy. Ja na przykład wysyłam e-mailem e-teksty do pewnej e-gazety, a e-redakcja wysyła mi e-bankowością e-pieniądze. Za parę dni święta Bożego Narodzenia i tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy się spotkać na e-redakcyjnej e-wigilii całą e-kipą. Zrobienie przecież prostej, fleszowej aplikacji do dzielenia się e-opłatkiem nie jest takie skomplikowane. Także nikt nie musiałby się nawet ruszać z domu, żeby zatopić się w atmosferze elektronicznej bliskości i cyfrowej życzliwości. Nie wiem, jakby się do takiego zwyczaju e-wigilii odniosły kręgi kościelne, ale myślę, że odkąd nawet piskopat przeszedł na wersję elektroniczną, jest w kościele większe zrozumienie dla nowoczesności. Zresztą dla chcącego nic trudnego. Jak się chce, można nawet wydać e-wesele. Mojemu kumplowi to się udało. Zaraz po wyjściu z USC wrócił do domu, zmienił status na portalu społecznościowym, 68 użytkowników polubiło to i było po balu, to znaczy po e-weselu. Nikt nie miał kaca, nikt nikogo nie pobił, nikt nie narzekał na DJ-a ani na barszcz. Same pożytki. Nie mówiąc już o tym, że przy e-weselu nie ucierpiało ani jedno zwierzę i nie wyprodukowano ani grama dwutlenku węgla. Trzeba brać z niego przykład, bo cały świat już się elektronizuje. Telewizja Polska wyłączyła analogowe anteny w Lubuskiem, a e-Gipt i e-Kwador są już właściwie gotowe do działania tylko w wersji elektronicznej. Stonia obawia się, że po cyfryzacji pojawi się w kraju kilka milionów e-stonek, a Kasperski nie wymyślił jeszcze programu anty-e-owadowego? Holandia też się zastanawia. Słyszałem, że z powodu przeludnienia mają zacząć cyfryzację kraju od e-cmentarzy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale wyobrażam sobie cyfrowe mogiły, a zamiast kciuka z napisem lubię to, będzie można klikać animowaną łezkę z podpisem kondolencje. Chyba, że ktoś jest staroświecki i nie przekona się do nowych zwyczajów, to wtedy zapali sobie tradycyjny znicz z dwóch nawiasów kwadratowych i gwiazdki pomiędzy i posłucha w skupieniu etiudy Edur Chopina. Pięknej, elektronicznej tiudy o cyfrowym durze brzusznym. Ech, i pomyśleć, że wszystko zaczęło się od elektronicznych kranów, na których oglądaliśmy kiedyś filmy. Choć na to nie stać nas, bo przecież prąd i gaz w lądówce lodu brak. Finansowy krach, trzeba wiać. Rachunki lecą w kosz, a my ruszamy w noc. Ostatni trwonić grosz, na oślepać pod włos i na złość. Bo się trzeba sponiewierać, żeby wstać. Sponiewierać się co jakiś czas, nim dopadnie nas dosadnie kac i czas. Musimy wiać. Bo się trzeba sponiewierać, żeby wstać. Sponiewierać się co jakiś czas, nim dopadnie nas dosadnie kac i czas. Przez noc będziemy wiać. W butelkach syczy gaz, bzyczy saksofon, bas. Bije na byle jak. Perkusja budzą strach pośród szkła. Pod parą w głowach dżin, para za parą w tym. Dymi się z bosych stóp, bo w tańcu obca zbud dawno trup. Bo się trzeba sponiewierać, żeby wstać. Sponiewierać się co jakiś czas, nim dopadnie nas dosadnie kac i czas. Musimy wiać. Trzeba sponiewierać, żeby wstać. Sponiewierać się co jakiś czas, nim dopadnie nas dosadnie kac i czas. z orbity zejść, potem po schodach wejść. Z piętra się robi sześć, w sensie się gubi sens, no i treść. No się trzeba sponiewierać, żeby wstać, sponiewierać się co jakiś czas, nim dopadnie nas dosadnie kac i czas. Musimy wiać, bo się trzeba sponiewierać, żeby wstać, sponiewierać się co jakiś czas, nim dopadnie nas dosadnie kac i czas. Przez noc będziemy wiać. Właśnie o to cię miałem zapytać. Proszę państwa, bo jak piosenka się kończyła, to Marta powiedziała tylko: nie pytaj mnie o to, czy ja się poniewieram od czasu do czasu. No i jak ja teraz mam wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji? Dobrze, to zapytam inaczej. Czy od czasu, kiedy ta piosenka gdzieś się pojawiła właśnie w radiu, od czasu, kiedy ty ją zaczęłaś śpiewać na koncertach, częściej dostajesz propozycje sponiewierania się, że musisz odmawiać, że nie, nie, że ty musisz wracać do domu? Czy częściej się zdarza, że ktoś przychodzi i mówi: proszę pani, zgodnie z pani piosenką proponuję, żeby dzisiejszy wieczór zakończył się tak i tak dla pani i dla pani muzyków na przykład. Tak, po koncertach rzeczywiście jest, bo ja zawsze jak zapowiadam tę piosenkę, to mówię: proszę państwa, cały wieczór przed państwem, proszę tę piosenkę sobie, jak państwo chcecie interpretować. Najważniejsze jest, żebyście się dobrze bawili. I to nie jest tak, że my zagramy koncert, a jak mamy taką możliwość, to zostajemy i spędzamy wspólnie razem chwilę, bo to są najpiękniejsze chwile. To jest tak, jak ja gram w teatrze spektakl, to też od razu nie biegnę potem do domu zaraz po spektaklu, tylko lubię sobie usiąść z koleżankami w garderobie i pogadać. I to jest ta forma sponiewierania się, no tak, no tak, bo, na siedząco. Do pewnego momentu, czyli do pewnej godziny. No oczywiście, że wiadomo, że jak w domu jest babcia i może się zaopiekować dziećmi, to korzystam z tego czasu wolnego, czy po koncercie, czy po spektaklu. I tak jak normalny, zdrowy, każdy człowiek lubi się czasem sponiewierać. Dobrze, nie brnijmy w ten temat, bo widzę, że tu jakaś niezręczna sytuacja się tworzy. A ja jeszcze, odnosząc się do tego wychowawczego wpływu piosenek Marty Bizoń na społeczeństwo, na ludzkość może, chciałem przeczytać fragmenty listów, które przyszły do nas. Pani Karolina, dziękując za płytę, pisze tak: mina mojego męża, kiedy nadałam mu utwór Mamą być, bezcenna. Prawda w żywe oczy, jak to się mówi. Wielkie dzięki. A z kolei pan Artur w postscriptum do swojego listu pisze tak: ja wiem, że pralka sama nie bierze. Żona mnie tego nauczyła, ale nie opowiem, w jakich okolicznościach się to odbyło. Oj, miód na moje serce. Bardzo wszystkich pozdrawiam. No to jeszcze raz w imieniu wszystkich tych, którzy się zidentyfikowali z tymi piosenkami z płyty Tu i Tu, dziękuję ci za to, że ta płyta powstała. I rozumiem, że zaglądając na przykład na twoją stronę internetową, można się dowiedzieć, gdzie grasz. Tak, co dokładnie, się dzieje. www.martabizoń.com. Tam są wszystkie informacje, gdzie płytę można nabyć, gdzie akurat występuje, czy z koncertem, czy ze spektaklem. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo warto. Wspaniała muzyka, wspaniali muzycy. Ja uwielbiam koncerty z tym materiałem, bo mam taką potem niesamowitą energię, którą mi publiczność oddaje. Oczywiście Trójce i tobie dziękuję za skrzydła opieki nad tą płytą, bo właśnie dzięki temu, że te piosenki na tej antenie są, no to takie listy też istnieją, a i ja mam dowody tego, że było absolutnie warto zaśpiewać Tu i Tu. Ale jak miło się opiekować taką płytą, takimi piosenkami. Jeszcze... To co, idziemy się sponiewierać? No, ja muszę do 15 dotrwać tutaj na posterunku. Ale teraz mam jeszcze dla ciebie może zaskakujące pytanie. Czy ty kiedyś się spotkałaś na jednej scenie z Joasią Lewandowską? Aktorką musicalową. Ale nie pamiętam, chyba nie. Dlaczego o to zapytałem? Ponieważ mniej więcej w tym samym czasie, kiedy się pojawiła twoja płyta Tu i Tu, pojawiła się jej płyta pod tytułem Taka i Taka. O! I jakby to powiedzieć, śpiewacie o podobnych rzeczach, no, co nie jest dziwne. Obie kobiety, obie zaangażowane w życie rodzinne. Podejrzewam, że u ciebie jest więcej tego pierwiastka komediowego w piosenkach, tutaj trochę więcej nostalgicznego. I tak sobie pomyślałem, jakby się kiedyś udało doprowadzić do wspólnego występu. O tym samym pomyślałam, dokładnie o tym samym. Bardzo chętnie to rzucam hasło, jak się znajdą jacyś sponsorzy, organizatorzy, zdarzy, to ja bardzo chętnie z koleżanką z takimi projektami na scenie wspólnie wystąpię. Tu i tu Marta Bizań i taka Joanna Lewandowska. I jeszcze jakby dołączył jakiś mężczyzna, który śpiewa tego i tego na przykład. No to musisz być ty. A to jest jakiś pomysł. To bardzo dziękuję za tę propozycję. No i zobaczymy, może coś z tego powstanie. To teraz Joasia Lewandowska zaśpiewa jedną z piosenek ze swojej płyty, a Marta zostawiła państwu w upominku swoją płytę tu i tu. Proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję Marta bardzo. Bizań. Piosenka Chusteczka z płyty Taka i Taka. Za 28 minut godzina 15, zaraz będzie powtórka z rozrywki. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Thank you. I zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Na początek nagranie z kabaretu Tej. Fiut. Taki tytuł nosi monolog, który za chwilę wygłosi Janusz Rewiński. Zanim ktoś się obrazi na słowo, które padło z anteny publicznego radia, niech zwróci uwagę na to, że to jest skrót. Jaki skrót? Za chwilę się państwo dowiedzą. Janusz Rewiński na początek powtórki z rozrywki. Później Czerwony Tulipan zaśpiewa piosenkę Rozmówki. Tadeusz Ross i Piotr Frączewski wygłoszą. A na zakończenie dzisiejszej audycji Hamlet. To będzie piosenka z tekstem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w wykonaniu Jana Kobuszewskiego. Tak się zakończy dzisiejsza powtórka z rozrywki. Zapraszam, miłej zabawy. Fiut jestem. Kontestator jestem. Fiut. Młody. Zdolny jestem. Fiut to jest skrót moich zainteresowań. Film i ewentualnie telewizja. Zajmuję się scenariuszostwem, pisarstwem i kontestatorstwem. Poetstwem też się zajmuję. Piszę scenariusze do filmów, a nie tych piszę tam czasem. I do tych też czasem piszę. Potem to się realizuje w Hollywood tam. Hollywood, Piotrkowska, to znaczy w korytarzu tam, nie w holu. Wymyśliłem scenariusz pod hasłem Fiut, fiutowi fiuta, nie wyfiuta. Tytuł to jest Hara Show. Czyli horror show. Chorą jest baba, a show do niej doktor. I pryszoł. Drugi tytuł, podtytuł to jest Angelipa i ktoś. W percepcji porno brutalny i zagadkowo horrorowy. Z poetyckim protest-songiem. Czołówka. Plan amerykański, szwęk, jazda na transfokatorze, szerokokątny, obiektywem obiektywnie do obiektu. Najazd, objazd, zajazd. Zbliżenie w zajeździe. Porno. Cięcie. W kadrze chata. W chacie dymno i porno. Naparowało tam, tak? Naparowało? Na coś się zanusi. Na łóżku leży Andzialipa i jest chorą. Leży na gołasa tam. Chodzi doktor. Doktor Zin z piórkiem w tym. I z wiaderkiem węgla. I zaczyna barokokowe rokokowania w sprawie przerysowania. No to ona gotycko. Miała tak gotyckę i gotycko. I zanusi go za ściany. I jest horror, a potem schow. Schowała go, znaczy się tam. Teraz następuje protest song. Protest song jest bez muzyki, bo pisał go mój kumpel Penderecki, ale był na interwale czystym, był, znaczy się. Na kwincie. Po kwarcie był, znaczy się. Pisał to z taką pasją, że wyszedł mu sam protest. Protest song. Jadą, goście jadą koło mego sadu. Do mnie nie zajadą, bo ja już tu nie mieszkam. Dodatek krótkometrażowy, ten dodatek tam też. Dziewiąty ogólnopolski kucfilm. Siedzi chłop na polu i liczy glizdy. Idzie baba i gada. Co ty? No to on ją też policzył. Poznański dodatek krótkometrażowy, targowy, ogólnopolski, taki międzynarodowy. Siedzi chłop na polu i liczy pyry. Idzie baba i gada, co ty tak te pyry, ty? Bo to był Kopernik. Międzynarodowy kucfilm. Siedzą chłopy na przyzbach, na babach, a bogaci na krzesłach. Elektrycznych? I grają w ciapaca, to jest taki ich niezychcy. Jeden gada Mosfilm. Jeden gada Mosfilm, to drugi mówi nie mam i już koniec. Cztery. To jest za dokładnie. Ja pan spyta jeszcze raz. Dwa razy dwa? Zrrr. Dobrze. Franczewski. Raz. A teraz? Przesało. A widzi pan? No jeszcze tutaj. Przykleję ostatni kawałek. Tutaj. I mieszkanie będzie wyglądało wspaniale. Co to jednak znaczy nowa wykładzina? Proszę. To pan Bajdaś, proszę kochany, niech pan wejdzie, proszę bardzo. Czy to jest kota 7? To jest kota 7, przecież pan wie doskonale, czy to jest kota 7, więc po co pan pyta, czy to jest kota 7? No, bo panie... będziemy zdzierać starą wykładzinę. Jak to co? Jak to będziemy zdzierać starą wykładzinę? Wykładzina przecież jest, no przecież, a po co będziemy zdzierać starą? Będziemy zdzierać starą, żeby położyć nową. Jak to położyć nową? No nowa jest właśnie położona. Czy to jest kota 7? To jest kota 7, ale co to ma do rzeczy? To ma, że co tu jest na zamówieniu? Czytaj pan, co jest? No jest, to co? Położyć nową wykładzinę na kota 7. No, a no. Czy to jest kota 7? Jest, tak, ale... To kładziem nową wykładzinę. Ale ja dopiero co położyłem nową, no, no przecież widzi pan, tu wszędzie jest nowa wykładzina, no jeszcze śmierdzi, no, no. A ten ostatni kawałek, no, który trzymam w ręku, no właśnie za chwilę będę kleił, no. To ma zamówione, ten ma niewykonane. Jakżeś pan dopiero zamówił, to nie możesz pan już mieć wykonane. Ale... To ale... ma niewykonane, ale... ten ma dopiero zamówione. Ale ja niczego nie zamawiałem, no. Sam poszedłem do sklepu i sobie kupiłem nową wykładzinę, a teraz ją sam sobie kładę, rozumie pan? Sam, wie pan, sam. Nie możesz pan kłaść sam, bo ja kładę ale, sam. Ale wykładzina już jest położona, widzi pan? Leży na podłodze, prawda? Tak. A co jest za mną? Za panem? Jak to? Jak to, co jest za panem? No, pewnie lata doświadczeń, nie wiem, no. Gówno. Za mną jest klatka schodowa. No, no to tak, no, no to prawda, tak. No. A co jest na klatce? Na klatce są schody, no wie pan, no, z tym, że tu nie ma schodów, bo to jest parter, prawda? Gówno. Na klatce leży wykładzina. 6 zwojów po 30 metrów zwój. Tak, co? Po 30 metrów zwój? Tak, ale przecież... zaraz, chwileczkę, proszę pana. Przecież tu jest tylko jeden pokoik, prawda? Mały pokoik, więc po co 6 zwojów po 30 metrów? No, po co? Też się dziwię, ale tak jest zamówione, no, ale... tak będzie kładzione. Odrywaj pan starą wykładzinę. Co? Ja mam odrywać wykładzinę? Ja? A co ja? No to pewnie, że pan... Ja nie jestem o odrywania, tylko od kładzenia. Jak się nie oderwie, to się nie położy. No i bardzo dobrze, no i bardzo. I nie ma potrzeby kłaść nowej wykładziny. Wie pan, na nową wykładzinę, no. Czy to jest kota 7? To jest kota 7, no ale cholera, jasno, panie. No przecież ja nie będę odrywał żadnej wykładziny i nie będę kładł żadnej. Rozumie pan? Żadnej, no panie. Ale no. To jest kota 7? Jest, no. No to musisz pan położyć. Całą? Całą. Wszystkie 6 zwojów po 30 metrów zwój? Wszystkie. Chyba, że to nie jest kota 7. Nie jest kota 7, tak. No to musisz pan kłaść, ale najpierw musisz pan oderwać. Ale czym, no panie, no zaraz, chwileczkę. Pamiętajcie, kochany, ja niczego nie będę odrywał, rozumie pan? Niczego nie będę kładł również. Babciu, daj gnuliszkę. Wuju, pędź do Mongolii. Tato, ululaj lupę w luksze. Czy to jest kota 7? Jest, a dlaczego pan ciągle o to pyta? No niech pan mi powie, dlaczego pan ciągle o to pyta? Przecież przed chwilą pan pytał, prawda? Ale pytał teraz pan, muszę się upewnić, tak. Czy to nie jest jakiś szpital dla walniętych. Na pewno. Na pewno to jest kota 7? No na pewno, tak. To, jak no. To jest kota 7? Zaraz, chwileczkę, co pan robisz? Tak to, jak to co? Odrywam wykładzinę! No i po co pan oderwałeś? No pomyliłem się. Na zamówieniu pisze kota 17. No dopiero teraz spod kleksa wyszło 1. Bulba. Bulba! Bulba! Na mieście śnieżna szalała zamieć, jednak w teatrze Hamlet w programie. Kurnia wolno w górę się wznosi, o cudowności teatralności. Życi chła nieco orkiestra dęta, na scenę weszli duńscy książęta. Chłopy jak byki z grzywą na karkach, przy kordelasach i przy zegarkach. Bo poza aktor płacze i skable, że tylko on jest jedyny Hamlet. Dobra dyrekcja, by te łzy otrzeć, zaadoptowała sztukę samotrzeć. Zamiast 25 postaci, sami Hamleci byli w dramacie. Na diabła grabać, stop of Leo. Chcą grać chłopaki, niech się wyżyją. W ten sposób szlagier pierwszy raz w świecie grali w Hamlecie sami Hamleci. Ręka na sercu, twarze ponure, być albo nie być, wołali chórem. No i tak się zakończyła powtórka z rozrywki. Muzyka Krzysztof Knitel, tekst Konstanty Ildefons-Gałczyński, śpiewał Jan Kobuszewski. Proszę Państwa, pewnie będą Państwo się rozglądali już wkrótce za jakimiś prezentami świątecznymi. To chciałem przypomnieć o świetnej książce Izolda Kiec, Historia polskiego kabaretu, bogato ilustrowana, uzupełniona tekstami, Historia polskiego kabaretu, tego sprzed lat wielu, tego sprzed lat niewielu i współczesnego. Izolda Kiec, Historia polskiego kabaretu. Mam dla Państwa już dzisiaj w takim przedświątecznym upominku kilka egzemplarzy. Proszę w tej sprawie zadzwonić 22 i 7 trójek. Za kilka minut Michał Nogaś poleci Państwu jeszcze inną książkę, ale zanim się rozstaniemy, w Akademii Rozrywki jeszcze zimowa piosenka, zimowa ostrzegawcza piosenka w wykonaniu kabaretu Czyści jak łza z Olsztyna. Do usłyszenia. Scenka w Filharmonii. Orkiestra wzięła takie piano, jakiego dawno już nie grano. I gdy muzycy bosko grali, znienacka rozległ się na sali szept niemłodego już człowieka. Przepraszam, jest na sali lekarz. Ponad girlandy i kinkiety frunęły cudne flażolety, z zachwytu każdy oczy mrużył i nagle szept ów się powtórzył. Ktoś cichym szeptem chciał ustalić, czy może lekarz jest na sali. W końcu widz pewien okiem błysnął, ku szepczącemu się przecisnął, mówiąc najciszej jak się dało: jestem lekarzem, co się stało? A tamten z miną roześmianą, wsłuchany w to nieziemskie piano, wyszeptał głową potrząsając: panie doktorze, ale grają. Już zima, zwierzątkom odmarzają łapki. Chodzi kłusownik, chodzi, zbiera zwierzątka do wora, do wora, do wora, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Śnieżek pruszy, dzwonią w lesie dzwoneczki. Jadą myśliwi ze strzelbami, będą strzelać do zwierzątek. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Wiatr potworny przenika na wskroś futerka. Marzną zwierzątka, chodzi kłusownik do wora, do wora, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Jedna sarenka się wyrywa. Uciekaj, sarenko, uciekaj! Szybciej, sarenko, szybciej, sarenko! Do wora, do wora! Mróz okropny w przeręblu topi się. Kłusownik. Ul, ul, ul. Dobrze ci, dziadu, masz za swoje. Chodźcie tu, dzieci, patrzcie, patrzcie. Ul, ul, ul. Ul, ul, ul. Liga Ochrony Przyrody, to my, to my, to my. Najmniejsza o metody, którymi walczymy. Liga Ochrony Przyrody, audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Książki na święta. Dziś dla małych i dla dużych. Słowa do rzeczy. Jak ona wygląda, to chyba trudno opisać, bo ona jest tak kolorowa i bogata w wersji ilustracyjnej. Nieduża. Zawiera 39 opowiastek, haseł, w których opisujemy związki słów i rzeczy. Kiedyś oczywiste, dzisiaj już raczej zapomniane. Wyjaśnia Ewelina Lasota, która słowa do rzeczy napisała wspólnie z Dorotą Majkowską-Szajer. Dodajmy jeszcze, że całość zilustrowała Monika Grubizna, a wydawcą książki jest Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Pomysł na tę książkę wziął się rzeczywiście z potencjału kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie, w którym jest kilkadziesiąt tysięcy rzeczy. Każda z nich kiedyś była przez kogoś konkretnego używana. Mają te rzeczy swoje własne biografie, mają też swoje wymiary, kształty, kolory. Wszystko to działa na wyobraźnię. Pomyślałyśmy, że warto ten świat materialny, który czasem staje się dla nas taki przezroczysty, niewidzialny i mało ważny, połączyć ze słowami, które z kolei są ulotne, zmienne, nieuchwytne, i sprawdzić, jak razem zdołają przywrócić nam te zapomniane znaczenia, nadać sens tym słowom, które używamy, nie zawsze je rozumiejąc. Trzy panie, przeglądając bogatą kolekcję placówki, przedmioty nierzadko znajdujące się w skrzyniach lub gablotach, postanowiły wyjaśnić czytelnikom w każdym wieku, co to znaczy na przykład zabić ćwieka, nabić kabzę, kłaść łopatą do głowy czy maglować. Czym jest kuźnia talentów, a czym niedźwiedzia przysługa i dlaczego kto się czubi, ten się lubi. Czasem używamy rzeczywiście tych słów i tych wyrażeń, ale nie do końca rozumiemy ich znaczenie i to prowadzi czasami do przeinaczeń. Stąd pojawia się w naszym języku takie sformułowanie, że coś jest języczkiem uwagi zamiast języczkiem uwagi. Potencjał przywrócenia pamięci o tych słowach tkwi w rzeczach. W rzeczach, które w jakiś sposób są albo bezpośrednio związane z tymi wyrażeniami, pomagają je wytłumaczyć, albo w jakiś tam sposób się do nich odnoszą, przywołując taką rzeczywistość, z której te wyrażenia się wzięły i w której były doskonale zrozumiane, czyli rzeczywistość naszych dziadków, naszych ojców, a trochę też być może za chwilę naszą rzeczywistość, która też się przecież dynamicznie zmienia i dzisiaj być może nie każdy młody człowiek wie na przykład, co to kaseta magnetofonowa i gdyby było takie wyrażenie, w którym ta kaseta się pojawia, to już mogłoby właściwie być niezrozumiałe. Czy wiemy, dlaczego mówimy konia z rzędem? Lasota i Majkowska-Szajer wyjaśniają. Niegdyś cały strój dla konia, wysadzany szlachetnymi kamieniami, zdobiony m.in. złotem czy jedwabiem, kosztował dużo pieniędzy i mógł być znakomitym prezentem lub wynagrodzeniem za włożony w wykonanie jakiegoś zadania wysiłek. Dlatego tu cytat z książki: dać konia z rzędem używamy jako odpowiednika hojnego daru, sowitej zapłaty albo dużej stawki w zakładzie. No to jeszcze jeden przykład. Smalić cholewki, pani Ewelino. To jest niewyobrażalne dla nas dzisiaj. Jak można było buty smarować smalcem wymieszanym z sadzą albo opiekać nad ogniem po to, żeby uzyskać doskonale czarny, elegancki kolor. To są rzeczywiście niestworzone rzeczy dzisiaj dla nas, a zakorzenione w jakiejś konkretnej rzeczywistości. I my w kolekcji Muzeum Etnograficznego mamy dowody rzeczowe na istnienie tej rzeczywistości i trochę takiej detektywistycznej pracy dzięki nim można wykonać. Niegdyś, przechadzając się w butach nacieranych sadzą zmieszaną ze smalcem lub opalanymi nad ogniem, młody mężczyzna mógł zainteresować sobą podobającą mu się kobietę. Wydawał się być zadbanym. Dlatego dziś, gdy mówimy, że ktoś smoli lub smali cholewki, mamy na myśli, jak wyjaśniają autorki słów do rzeczy, że ktoś się zaleca, przymila i darzy ukochaną osobę szczególną uwagą. A na zakończenie zaskoczenie. To wyrażenie lepszy rydz niż nic, które w pierwszej chwili odruchowo kojarzy się ze znanym grzybem i z piosenką Rudy Rydz i wszystko jakby wydaje się jasne. Po czym okazuje się, że ten rydz, o który chodzi w tym powiedzeniu, to nie jest żaden grzyb, tylko jest to lnianka uprawiana kiedyś jako taka bieda odmiana rzepaku, która rosła na niezbyt bogatych glebach i mogła rzeczywiście w biednych domach zastępować omastę. Prawda, że ciekawe i pouczające dla dzieci i dla rodziców. Na Święta jak znalazł. Do poczytania i do nauki lekkiej, łatwej i przyjemnej. Słowa do rzeczy, wydane przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Dla kilku chętnych osób mam w tej chwili egzemplarze. Proszę się odezwać, książki@polskieradio.pl. Ciąg dalszy w czwartek. To będzie coś dla miłośników muzyki z nadsekwany. Dziękujemy. Wioletta Myszkowska i Michał Nogaś. Książki na święta. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.